پٹتا ہے بارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بولو نور آ گیا نور آ گیا ہاں حق کا نور آ گیا نور آ گیا ہاں حق کا نور آ گیا نور آ گیا ہاں حق کا نور آ نور آ گیا میرے آقا کی آمد ہے پیارے آقا کی آمد ہے بولو میرے آقا کی آمد ہے پیارے آقا کی آمد ہے آمد ہے آمد ہے آمد ہے آمد ہے آمد ہے آمد ہے میرے آقا کی آمد ہے آقا کی آمد ہے جب تلک یہ چاند تارے جلجلاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جلجلاتے جائیں گے تب تلک جشن عبادت تب تلک جشن آمد ہے پیارے آقا کی آمد ہے آمد ہے آمد ہے آمد ہے آمد ہے آمد ہے آمد ہے میرے آقا کی آمد ہے میرے آقا کی آمد ہے پیارے آقا کی آمد ہے میرے آقا کی آمد ہے پیارے آقا کی آمد ہے